پاش اوی سبستیان لچیا چاوی بدای چی کود بینی دای چی لحوش خوی چوا. بویا بیارمتی با پیری توانی بیگوازه توا بوناو خانوکا. لوی همو گرنجیان پیده دا بو هیوایی چاک ببیتوا بلام بیسود بو. چونکه باری تندرستی دای چی زور خراب بو. بویا پیان باش بو دکتوری بو بهینن. و انجلینا بریاری دانا میگ با بیل کلناو مل پیچکی خوی دانا بو لملی بیلی کرد. بو اوی بینره بو دکتوری گندکا. Da kan sagar ke chike خالقی گون را دگینه که ایمالی رین بله، راست دکی سکه باشه که ایمه چاور نیتوین ام سگه ها رو درنده نیا نخیر، ام سگه ها رو درنده نیا كاريل أنتوني بيير إدوارد زور زحمتا أو من دارانانا أو شاخو داخل ببينينوا أقر بيان دوسينوا أو دوندرمو جيمرشي زور مان داداني وابزانا مقرينوا باشا اوان او تالوه دي بابروين دي پلكا بسا چاو اما كراوكي پيارا من دلنام بالي خويتي راوستو اي سندرد لي داري والله غاردن بابي کرن دي كاكا دي براين غاردن دي عيبا نفرج بي غاردن بابي کرن زوبن دي راوست بنا على بياري والله راوست دي زمع دي اي دي قورم وادي على ديوه بدو دابتين قولي والله دي توبينين ها بيقرين دي اي بيقرين اي بيملي ساقا قتسيلي هات او راوست او تاوري ما اندكار يلا بابتين بيقرين يلا غاردن بلاي قورم راوستا امن اتوام سيدي غاردن او كلاوكي كساقا كبيبو امن درنيام او كلاوكي بيرا تي باش ام كلاو بوليري اي هاوان فرياما كن اما ليران فريامانكو بابا اي هاوار فريامانكو ان امليرا او كده ام بعد به زوي ارمتيان دين فريانكوين زور تا كام دسم خواري سگک هر نیه چون که منی لخن کار رزگار کرد و ناور بارک داریه نام بله سگک زور حزن ایمی رزگار کرد اگر او نبوه ایمه دخن کن ما مگیان ام سگکی هر نیه بله بابا جن ام سگک هر درنده نیه تیگه ایشتیم کواتا سگک ایوی رزگار کرد بله ما بستان سگک سپیکیه هی وقتی قصه کردن یه درنگ سر کونده گورم گورم جنابی پیشکنر سگ حرکت بخیرایی برو گنده که من دروات چی؟ سگ حرکت سوالای گنده که خو من؟ شلیکان بیدنگ بین ها؟ چی؟ سگ؟ ها؟ خواه جان او سگه حرکه بو چی؟ بله بله ها او تلویه یا دی برای نبار راوینین تماشا کن بوشو چو او سگه هره بوشو چو قربان او تل سرویا نه نگره موزار ارزگار جوری دستم تکایا خلچی نجب دنه من وگ ده زانن امسگه زور ازاری ایمه داوا ماوه یک پیش استا چوب و اسپانیا و لچندی شهر اسپانیا دیتو بیان و دیار استا جاتو تو گونده کمان برای تان بلند تان پیر داد که بزوترین کرد بم دستانه دست جیری بکم جنابی پیشکنر بس سباب چین بی تو پیننده زو بله وایا راوستن، امن تساوری فرمانی بن کهی سرچی دکم سیزر زور دو کوتن باور نکم آنو از روبین نخیر امن دلنیان بیل دوانا که او دیتا وا دایا هرام بگرا ایسا بیل دیتا وا گورم امسا گهار نیا ما بستان چیا چون که منی لخن کان رزگا کرد بله راست تکا هیچ هارو درنده نیا قصه قار مکم بیدن گورم ایمه درو ناکی بله امسا گهار نیا ایمه دلنیای بس سه چار ساعت خودت هم بذکر دیا و امشتان مشوش کردیا درشلین هارو درنده نیا رو اکس باستیان دی گود دای برو نو ماله دای لو منطقی نمینن زوبا دای بابی ایره چول کم برو نو ماله دای نخیر امسا گهیس هار نیا بیا دنگ من دای بیم بلین باشا چی بکن باب چین دکتور لیو آگه دار کنو او یارمتی مانده داد راز دکی دکتور لیو پیا یکی زور چاکا دلنیم یارمتی مانده داد ای خواه جان او چی ای بابا ای بابا ای زور ترسام گورم باب رو اندرنگا بیت خواه یرمتی بیل دا ری باب رو اندرنگا چه بوا چتان دوی بیر منی لخن کان رزگار کرد به هیواشی قصب کن دی پیم بلین بزانم چه بوا دی دیدرنگا باب رو اندرنگا لسر خو به هیواشی ایجوانه بی برم دی تاکت جان برم ای کوره راوستن کوره راوستن مردم کوره راوستن کاک جا راوستن آبا هست موا و دیار اوسگه خویر یک گالته ما پیدا که کوره با تا قلیب کنو بی تو پینین دی پیویز ناکن پلب کن چون که وقت مشک به تلاوه بوا جنابی پشکنر بیارمتید اواتوی دکتور گورم توزک ارام بگری باشترا هاول ده بزانم اندالا کن چی دلین بای وای بی دنگ من مندالینا مندالا کن دلین که تیلن او شاق بزر بوین امسا گدر بازی کردین درو دکن اما یارمتی مندان بله ساگه که ایمه رزگاه کرد اگر باور نکن به بابم بلین جنابی پشکنر بو با دوائی برز مارسل نانری تالی پرسی پیوستی من بوا نیا دکتور دزانی چیا بیل با انقص کلاوکی پیاری بو ایمه بزیهش باوری پیمه که امن هرجیز باور ناکم اگر توش ناتوانی تقیلی که او خون تقیلی دکم نخیر تقیلی مکن وازلی بیل ساگه کامل پیرسکه انجلینای لمله دکتور وره خود بشاره وجینه پلا مرده دا گورم تماشا کن او مل پیرسه لملی ساگه که هی انجلینای ها آیا دکتور تو دلنیای؟ بله من دلنیام چون که بخوام پیش کشم کرده بو دو دانم کرده بی یک بو خوام یک بو انجلینا بله دکتور کتون بد مل پیرسکه تویا كواتا انجلينا يعني تو دكتور ليو جاري كاتي ام قسانانيا دكتور وادي على انجلينا كاري چي گرينجي بويم البيتسا كخوي لمليسا كا كردوا مايكل براو دوربينا ملوبينا بصر ساو قولم زور بجواني لملي لول درايا سقنات واني ملپيز لملي خوي ببستي خو جلنين امش دزانين دسم لملي دا كاموا نه چی اگر نه پلمار داده ها زنابی پشکنر اگر امسکه سجی شهر بوایا اول میج بو پلماری دابوین لوانه وابه بلام امن لی نگرم هیچاولات یک دوچاری نخوشی به او ارچی سرشانی منه ما تلسه زنابی پشکنر ام بخوند زم چی دکم دل نیابا دکتور وا باشتره نسی تو رمبه هی من با تو سجی چی عقلیو امن هاولی سباستیان و انجلینام سباستیان هاوری چی خوشویستی منه سباستیان هاوری ما همون دیناسم کوره چی چا که بله سجیه چی اقلی نامه نامه گورم مل پیچکا نامه چی تیدا بو نامه نامکه للاین فرمانده پاسوانانی سنور و هاتو گورم للاین فرمانده پاسوانانی سر سنور چی نوسیوا؟ دلی دا چی سباستیان زور نخوشه و لکوخکی سر سنوره هر وها دلی اگر دکتور نتوانی بی اوه درمانکه بده ببیل بیل بخوی با منده اینه بروان ناکم چون ده بی امساگه بمکاره هسته؟ پیتانم گود امساگه هر نیا گورم سباستیان راسی ده گود امسگه سجه چی هر نیا؟ راوست زنابی بشکنر بابا، بیم بله که چی امی رزگر کرد من دالکان راسی دلین خوتو بو خوشد لوی بوی سگه که امی برده لی اوان ادی زنابی بشکنر بلام ده بی بلگه اک من بدست و هبی امی ده گریان چو که نمان ده توانی بین اوا اگر امسگه نبوایا من هر دخن کام ها تو کلاوکه امینی بیر گورم امن بروا با کورکم دکم اگر او سگه نبوای او من دالکان دخن کانو دمردن زنابی پشکنر گواتا ام سگه هر نیا بلکو خلچی لمردن رزگار دکا بله زنابی پشکنر ام سگه وای سگه سپکا بمان بوده که پیمان ده گوتی تو سگه که هارو درنده سپاس دکن زور سپاس اگر تو نبای ام دخن کن بله بله همو من و من دزاین کسه گشی هاری زو سپاس چون که پرکه منید لمردن رزگار کرد تا ایستاش هر باور نکه که امسگه هارو درنده نیا؟ نازانم بلیم چی براستی مارسیل زنابی پشکنر زور درنگه بابرو نیارمتی دای چی سباستیان بدین دای؟ بله بله بابچین جنکه لمردن رزگار بکین دای بیل بابر روی نگران ما با سباستیان دایی که چک ده بیتوا زور دو اکاتن باشا چی بکین اگر کروه بروه ایزابیل خرابتر ده بی نده بایا بروه ببیال بکین نگران ما با جنابی فرمانده بیل زیره که هر دیتوا پوچی بیل ها توا ها بیا سودا زور جوره گیشتی آنجلینا هر کمل پیچه کم دید زانیم پیوستان به یارمتی هیا بله کاتی اوانیه دکتور وره چهر سری زهبی لبکا فرمو بسر چاو لیدانی دلی زور اصاییه چون که باشتان دا پوشی و گرمتان کردو تاو دکتور داکم چک ده بیتوا؟ بله سباستیان نیگرم مبا کردی خوام زور سپاس دکتور زور سپاس پیویست سپاسی بیل بکی ادیوانی زنابی پشکنر ها ها بله راست بیل سجه چی زور ازاو زیره که لما دو نبی هیچ کس لگونده که من بسجه چی هارو درنده بانجی بکم براست؟ زنابی پشکنر؟ بله امن بلند پیردم سباستیان بیل زنابی پشکنر زور دلخوشی کردین